أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz önderimiz, Allahu Teala'nın üzerimizdeki en büyük emaneti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Ehl-i Beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin dedikten sonra, bugün Allah'ın izniyle üstadımız İmam Nevevi'nin açmış olduğu başka bir bapla karşı karşıyayız. O bapta nasihat babı, konuyla alakalı birkaç ayet almış üstad. Konuyla alakalı birkaç hadis almış. Biz de Allah nasip ederse konuyla alakalı olarak birkaç kelam edip faydalanmaya gayret edeceğiz. Evet, nasihat babına üstad Hucurat suresinin 10. ayetiyle giriyor. Ve aslında bu İmam Nevevi'nin hakikaten basiretinin de bir göstergesi. Yani nasihat isimli bir konuya innemel mu'minune ihvetun, şüphesiz ki müminler kardeştir ayetiyle girmiş olması basiretinin ve ferasetinin gerçekten bir göstergesi. Allah rahmet eylesin. Yani diyeceksiniz ki nasihatla müminler birbirlerinin kardeşleridir. Konu ayeti arasındaki bağlantı ne? Yani bu ayette herhangi bir nasihattan bahsetmiyor. Nasihat edilmiş olmasından da bahsetmiyor. Nasihatın kabul edilmiş olmasından da bahsetmiyor. Müminler kardeştir diyor. Yani şüphesiz ki ancak müminler kardeştir. Yani bu ayeti iki şekilde değerlendirmiş olmamız, iki şekilde bu ayeti meallendirmiş olmamız mümkündür. O da birinci anlamı, ancak müminler kardeştir. Bu birinci anlamlandırma. İkinci anlamı, müminler ancak kardeştirler. Yani birincisinde müminlerden başka hiçbir kesimin birbiriyle müminlerde olması gerektiği gibi ya da olduğu gibi kardeşlik müessesesini oluşturmuş olmaları mümkün değildir. Bu anlam doğrudur. Hakikaten Allah-u Teala'nın yeryüzüne indirmiş olduğu ilahi nimetten, ilahi rahmetten bağışlanan insanların birbirlerine kenetlenmişliği ve birbirlerinin sürekli hayrını gözetmişliği başka hiçbir insanlık grubunda söz konusu değildir. Bir topyekun olarak bu mümkün olmamıştır. Yani kalpleri bağlaştıran bir olgu haline hiçbir tanesi gelmemiştir. Hatta Allah-u Teala müminlere anlatırken ne diyordu? Dünyanın mersuz, yani birbirine böyle döşenmiş, adeta kurşundan dökülmüş duvarlar gibidirler müminler. İşte bu birinci anlamlandırma. İkincisi ise müminler ancak kardeştirler. Yani müminler kardeşten öte bir şey değillerdir. Yani müminler birbirlerinin sadece adeta bir düşünce uğruna bir araya gelmiş vakit öldüren insanlar değildir. Müminler hani tesadüfen ya da tevafuken düşünceleri, hareket tavırları birbirine uymuş bir topluluk değildir. Nasıl ki bir insan kardeşinden, yani ana bir kardeşinden ya da karındaşından hiçbir şekilde bağımsız kalamazsa, yani onunla küsmüş olsa dahi, yani onunla arası olmasa dahi mutlaka kulağının bir tanesi nasıl ki onda kalırsa, çünkü kardeşi, ana bir kardeşi. Yani birbirlerine düşmanlık edecek olsalar bile düşmanlığından bile kendisini uzak tutamaz. O kadar ki yakındır. Yani yakın olsa sevgisinden alır, uzak olsa zararı dokunur. Çünkü ana bir kardeştir, bir yerde silip atamaz. İşte bu anlamda Allahu Teala müminler de kardeşten öte bir şey değildirler. Bu kastedilir. İkinci anlamlandırma. Peki üstadımız İmam Nevevi'nin bu ayeti başa almış olmasındaki sebep, nasıl ki birbirlerini seven kardeşler birbirlerinin hayrını isterlerse, nasıl ki birbirlerini seven kardeşler birbirlerine karşı hep fedakarlık yaparlarsa, tabii günümüzün özellikle maddesel bir ilahın insanları kulluğu altına almış olduğu dönemde kardeşin kardeşi bile çıkarı için sattığı insanları biz bu zümrede zaten değerlendirmiyoruz. Fıtraten normal kalmış. Hala aile mefhumu içerisinde birbirlerine kenetlenen kardeşlik ruhunu yaşayan insanları kastediyoruz. Yoksa bugün kardeşinin dahi malına el koyabilmek için bin bir türlü, bin bir dereden su getirenleri kastetmiyor ayet. Ve bizim de kastettiğimiz, yani onlar nasıl ki birbirlerinin hayrını isterlerse, müminler de birbirlerinin hayrını isterler. Peki müminler birbirlerinin hayrını isterlerse ne yaparlar? Nasihat ederler. Yani sevmiş olduğunuz insanın üzerinde bir pislik gördüğünüz zaman, kardeşim şu pisliğini temizle dediğiniz zaman, bırak pisliğin bana kalsın sana ne diyen bir karakter, temizlenmeye hiçbir şekilde razı olmayan bir karakterdir. Dolayısıyla mümin, müminin kardeşi olarak mutlaka bunu gündemde tutmalı, nasihat etmeli, iyiliği amaçlamalı. Birebir nasihattan öte aynı şekilde neyi gözetmiş olmalı? Sadece bir mümin kardeşini değil, mümin kardeşlerini de zarara def edecek her bir şeyi ortadan kaldırmaya ne yapmalı? Çaba sarf etmeli. Dolayısıyla bu mümin olmanın imanın neyi? İmanın şartlarından bir tanesi. Yani imanın gerektirdiklerinden bir tanesi diyelim. Hatta bu bağlamda İmam Nevevi birkaç ayet almış. Biz de bir ayeti dışarıdan şöyle bir ekleyelim. Gerekirse ileride ekleyeceğiz vakte göre. Tevbe suresi 30 91. ayet. Yani şu anlamda, şu anda bunu zikrettiğim için bu ayeti araya alıyorum. Yoksa 2-3 ayet sonra alacaktım. Fakat imanın gerektirdiği ifademi kullandıktan sonra bu ayeti de dile getirmek istiyorum. Tevbe suresinin meşhur o 80. ayetinden sonraki savaşa çıkmayan insanlar, münafıklar, savaşa çıkanlar, savaşa çıkmak isteyip de çıkamayanların içerisinde anlatılmış olduğu ayetlerden şöyle kısaca geçeceğiz. Orada nasihatı Allahu Teala bir yerde zikredecek. Nasihatın değerini ya da kıymetini anlama adına o ayetlerin bir öncesini şöyle kısadan geçeceğiz. 88. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Lakinir rasulu vellezine amanu ma'ahu cahadu fi bi emvalihim." Fakat Allah'ın elçisi ve onunla beraber iman edenler ne yaparlar? "Bi emvalihim ve enfusihim." Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Allah yolunda cihad ederler. Ve ulaike lehumul hayrat. Bütün iyilikler, bütün hayırlar kimindir? Onlar içindir. Ve ulaike humul muflihun. Ve kurtulacak olanlar da onlardır. E'addallahu lehum cennetin tecri min tahtiha el-enharu halidine fiha. Atlarından ırmakların akacak olduğu, aktığı, o içerisinde ebedi kalacakları cenneti Allahu Teala onlara hazırlamıştır. Zalikel fevzul azim. Bu şüphesiz ki en büyük kurtuluştur. Bu iman edip cihada çıkan ve savaşan mümindir. Arkasındaki kesim 90. ayet. Allahu Teala diyor ki: "Ve ca'el mu'azzirun min el a'rabi li yu'zana lahum." Bedevilerden bir topluluk ki özür beyan edenler, bahane beyan edenler ne yaptılar? Kendilerine izin verilsin diye geldiler. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler bahane ortaya koymak için. Ve Allahu Teala diyor ki: "Vaka'ada allazina kezebullah ve rasule." Allah'ı ve Resulünü yalanlayanlar da ne yaptılar? Yerlerinde çakılıp kaldılar. Yani beyan dahi, özür dahi beyan etmediler. Yani iki kesim geliyor. Bu iki kesimden birincisi bedeviler. Yani savaşa çıkmayacak. Savaşa çıkmamak için bahane ortaya koyuyor. Mazeret ortaya koyuyor. Çoluğum var, çocuğum var, işim var, gücüm var, bilmem neyim var. Bahaneleri ne yapıyorlar? Ortaya koyuyorlar. Ve bununla beraber bildiğiniz gibi Medine'deki münafıklar da ne yapardılar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelirdiler. bir bahane ortaya koyardılar. Ve Allah-u Teala onlar için ne diyecekti? Sen onlar için günde 70 sefer istiğfar istesen de istemesen de, Allah'ın dilesen de dilemesen de, Allah onları bağışlamayacak. Ha, münafıklardan da gelip bir de özür beyan edenler de var. Hiç beyan etmeyenleri ise Allah-u Teala onlar Allah'ı ve Resulü'nü yalanlamıştırlar diyor. Yani beyan dahi etmeyen, peygambere mazeret dahi sunmaya tenezzül etmeyenler. Ki bunların içerisinde özür beyan etmeyip bir de affolanlar da var. Onlar özür beyan etmediler fakat onlar bu yapmadıklarının, cihattan geri kalmalarının kefaretini nasıl verdiler? 50 gün bildiğiniz gibi o 3 tane meşhur sahabe 50 gün tövbe etmekle, hiçbir Müslümanın kendilerine selam vermemesiyle, Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendilerinden yüz çevirmesiyle kefaretini verdiler. Ve 50 günün ötesinde Allah-u Teala tövbelerini kabul etti. Ve Allah-u Teala bunlardan bahsederken seyusibul lezine keferu minhum azabun elin, onlardan nankörlük edenler için gerçekten şiddetli bir azap vardır diyor. Bu da ikinci kesim dedik. İkinci grup. Yani birinci grup iman edip cihad edenler. İkinci grup cihad etmeyip mazeret ortaya koyanlar. Üçüncü grup mazeret de ortaya koymayıp cihada dahi çıkmayanlar. Onlara da azap var. Ve Allah-u Teala onlardan sonra bir grubu bahsediyor. Ve diyor ki leyse ale du'afai ve la alel marda, hiçbir şekilde ne zayıf olana ne de hasta olana ve la alellezine la yecidune ma yunfikune haracun, ne de infak edecek herhangi bir şey bulamayanlara bir haraç, bir zorluk yoktur. Bunları Allah-u Teala onların içerisinden çekip alıyor. Peki bu hastalıklarından, zayıflıklarından ya da gerçekten infak edemediklerinden dolayı cihada çıkamayanlar sadece bu hasletleri üzerlerinde bulundurduklarından dolayı mazur mular? Hayır. Bir şart getiriyor Allah-u Teala onlar için. Bunlar yani hasta olanlar harcayacak bir şey, infak edecek bir şey bulamayanlar, yani yol hazırlığını yapıp da geride kalanlar, yapamayıp geride kalanlar ve zayıf olanlar bu hasletleri bulundurdukları için yeterli değil. Onlar da bir şartla beraber Allah onları da bağışlıyor, zorluk yoktur. Nedir? İza nasahu lillahi ve rasulih. Allah ve Resulü için nasihat edecekler. Bakın gördünüz mü nasihat? Konumuz nasihat. Nasihat hasta olduğu halde, hasta olduğu halde, zayıf olduğu halde, infak edecek bir şeyi olmadığı halde, infak edecek bir şey olmadığı halde, yani bu mazeretleri bulunmasına rağmen geride kalanları mazeret beyan edip de aslında bahaneyi uyduranlarla ya da mazeret beyan etmeksizin geride kalıp azaba düşenlerle aralarını ayıran ayırgaç. Neymiş o? Nasihat. Evet, nasihat ederseniz iman ettiğiniz ortaya çıkacak. Nasihat ederseniz gerçekten geride kaldığınız zaman mazeretinizin hakikaten içinizi yaktığı belli olacak. Gördünüz mü nasihat neymiş? Allah ve Resulü için nasihat edecek. Peki Allah ve Resulü için nasihat ne demek? O bir ileride hadisimizde gelecek. O zaman nasip olursa birkaç kelam etmeye gayret ederiz. Tabii bir grup daha var. Onları da atlamayalım burada. Onları burada atlamayalım. Bir grup daha var. O grup yaklaşık bir grup sahabe gelir. Bazı rivayetlerde 7 kişi oldukları söylenir. Bazı gruplarda, bazı rivayetlerde farklı oldukları söylenir. Bazı grup rivayetlerde Abdullah İbni Mevfil, bazı rivayetlerde Aiz İbni Amr gibi sahabeler olduğu söylenir. Hatta bazı ravilerimiz, bazı tarihçilerimiz isimlerini dahi sayarlar. Bunlar bir grup Müslüman. Gelirler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Malları gerçekten yok. İmkanları yok. Ne üstüne binecekleri bir develeri, ne üstüne binecekleri bir binekleri, hiçbir şeyleri yok. Yani 2 aylık bir yol. Ve bunlar güçle yetiremiyorlar. Ve bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve Allah Azze ve Celle onları ayırıyor. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ, ve şu kimselere de zorluk yoktur diyor Allah-u Teala. اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِيلَهُمْ, ki onlar ey peygamberim sana geldiler. Neden? Onları taşıyasın diye, onlara bir binek veresin diye, onları savaşa götüresin diye sana geldiler. İmkansızdılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya Resulullah bizim hiçbir şeyimiz yok. Ama cihad içinde ne yapıyoruz? Canımız atıyor dediler. Yani bizi ne olur cihattan geriye bırakma dediler. Hatta onların üzüntülerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayette yemin ederek hatta geçiriyor. Ki Allahu Teala onlar için nedir? Kulte sen onlar için dedin ki la ecidu ma ehmilukum aleyhi. Ben sizi taşıyacak bir şey bulamıyorum. Yok. Yani Hazreti Osman bir tarafta 1.000 deve vermiş. Öbürü başka bir şeyini vermiş. Bunlar hiçbir şey veremeyen sahabeler. Ama öyle bir kalpleri var ki Allah Resulü'nden kendilerini geride bırakmaması için gayret sarf ediyorlar. Bütün imkanları denemişler. Bizim belki biraz anlamakta zorluk çekeceğimiz insan tipleri bunlar ama uzaydan gelmiş insanlar da değildiler. Yani bugünün düşüncesinde biz tek bir bahaneye bulduğumuz zaman işimiz, gücümüz, vaktimiz, bilmem neyimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, hastalığımız bulduğumuz zaman böyle sanki suda boğulan bir adamın kendisini kurtarana yapıştığı gibi yapışan insanların anlamış olmaları gerçekten zor olan bir kesim. Fakat bunlar da var. Ne diyor? Onlar tevellev. Allah Azze ve Celle onlar diyor gerisin geriye döndüler. Ve a'yunuhum tefidu mined-dem'i hazenen ella yecidu ma yunfikun. Onlar diyor Allahu Teala yani infak edecekleri ve sarf edecekleri bu konuda hazırlıklarını yapacakları bir imkan da bulamadıkları için cihada da çıkamadıkları için hüzünlerinden dolayı gözleri yaşla dola dola geriye döndüler. Yani tefidu kelimesi özellikle bir şeyin bardaktan boşalırcasına akması demek. Yani yağmurun yakması gibi değil. Bir bardaktan suyu nasıl boşaltırsanız adamlar cihada çıkamadıkları için geriye ağlayarak dönüyorlar. Onları da sadece bu ayetleri zikretmişken geride bırakmamak için zikrettik. Konumuz zaten tefsir değil. Ama bu kesimin içerisinde hasta olup, zayıf olup, güç yetiremeyip, başka bir bahanesi gerçekten mazereti olup ya da mazeret sunup bu şekilde bir sebepten dolayı geride kalmış olanların Allah ve Resulü hususunda Allah ve Resulü için nasihat ettikleri müddetçe samimiyetlerini kuvvetlendirmiş olacaklar. Onlar için de bu şart var ve nasihat bu anlamda gerçekten çok da büyük bir ne işliyor? Rolü üstleniyor. Ki özellikle bu dersten sonraki derste zaten işlenecek olan konuda emri bil maruf nehy anil münker nasip olursa işlenecek. Orada zaten yine işlenecek. Müminlerin emri bil maruf nehy anil münkeri işlemiş olması farz olduğuna göre müminin de kardeşi olduğuna göre nasihatın bu ikisi arasındaki dengesini varın siz düşünün. Konuşmaya dahi gerek yok. Yani bir insana ekstradan sunulan bir bardak su gibi değil. Ve Üstad bir sonraki ayeti alıyor. Bir sonraki ayet Araf suresinin 62. ayeti. Aslında sadece Araf suresinin 62. ayeti değil. Ki şu anda zaten biz tefsirimizde Araf suresindeyiz. Araf suresinin 94. Yine 70. 80. ayetlerinde peygamberlerde biz bunu gördük. Yani Hazreti Hud aleyhisselam da bunu söyledi. Hazreti Nuh aleyhisselam da bunu söyledi. Hazreti Salih aleyhisselam da bunu söyledi. Ki Kur'an'da zaten nasihat kelimesi ortalama 9 yerde geçiyor. Ve bunların 3-4 tanesi Araf suresinde. Peygamberler insanları Allah'ın dinine çağırdıktan sonra biz size nasihat ediyoruz. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Diyordular ya Hazreti Nuh Aleyhisselam. Siz nasihat edeni sevmiyorsunuz. İşte burada o ayetten bir kesidi almış İmam Nevevi 62. ayetteki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, peygamberin sözünü yani Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sözünü ne diyordu Hazreti Nuh? Ben size Rabbimin göndermiş olduğu gerçekleri ne yapıyorum? Size aktarıyorum. Size öğüt veriyorum. Size nasihat ediyorum. Sizi uyarıyorum. Ve Allah tarafından gelen vahiyle bilmeyeceğiniz şeyleri biliyorum. Ve orada ne diyor? Ve ansahu lekum. Ben size nasihat ediyorum. Ve peygamberliğin başlı başına bir peygamberlik müessesesinin isimlendirilmiş olması tek bir kelimeyle ifade edileceği zaman şayet nasihat kelimesini burada kullanacak olursak peygamberlik müessesesi nasihatçılar müessesesidir diye bir ifade kullanacak olursak yeter. Çünkü nasihatin boyutları vardır. Kimi bazen nasihat farklı boyutlarda yapılır. Nasihatın güzel olanı vardır, tatlı dilli olanı vardır. Nasihatın kaş çakmalı olanı vardır. Nasihatın farklı yaptırım yönü olanları vardır. Çünkü nasihat sonuç itibariyle karşıdakini ne yapmaktır? Karşıdakini hayra yöneltmiş olmaktır. karşıdakini hayırdan alıkoymamış olmaktır. Yeter ki karşıdaki gerçekten ne yapsın? Hayrı murad eden bir Müslüman olsun. Yine Araf suresinin zaten 68. ayetinde dediğimiz gibi ne diyor? Allah'ın elçilerinden biri ve ene lekum nasihun emin. Ben sizin için gerçekten güvenilir bir nasihatçıyım. Tabi nasihatçı derken nasihatçının bir de güvenilir olması söz konusu. Buradaki eminden kastım özellikle nasihat eden kimsenin üzerinde bulundurulmuş olması gerekenler. Öyle nasihat edenlerimiz var ki daha kendi nasihatine kendi uymuyor. Değil mi? Belki de ben başınızı çekerim Allah-u Teala. Öyle nasihatçılarımız var ki kendi konuşur, konuşur, konuşur. Kendisi uymaz. Yani kendi nasihatine uymayanların en başında da kendisi gelir. Güvenilir bir nasihatçı mı? Yok. Yani amel olarak bir de fesatçı, kavl olarak nasihatçı olmak var. Bu da helaket. Yani bu da insanı helake götüren bir felaket. Ameli fasık, yani ameli insanları fesada götürüyor ama diline bakın bal ahıyor. Dili şerbet döküyor. Yani buna kalırsanız yeryüzünde bunun dışında kimse zaten ben kan içen bir vampirim demez ki. Der mi? Bakara suresinde Allahu Teala demiyor mu? Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Onlara denilse ki sakın ola yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ne derler? Kâlû innemâ nahnu muslihûn. Biz ıslah edenleriz derler. Biz ıslah ediyoruz. Ki ıslahat nasihattan sonraki bir devredir. Yani ıslahat işine başlamış olan kişi nasihati aşmış olmalıdır. Dolayısıyla onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ha demek ki nasihat sadece dilden ifade değil. Sadece dilden ibaret değil. Ha dille yapılan nasihat nasihattir. Fakat nasihatı nasihat yapan şey dil ile beraber amelin kendisini ne yapmasıdır? Desteklemiş olmasıdır. Ve emin bir nasihatçı. Yani peygamberlerde bütün bunlar var. O yüzden nasihat dilediğiniz zaman karşıdakine hiçbir şekilde nasihatınızın akabinde bir çıkarınızı sunmayın. Nasihat ettiğiniz bir Müslümandan bir şey dilenmeyin. Nasihat ettiğiniz bir insandan nasihatınızın fayda vermesini istiyorsanız bütün bunlara dikkat edin. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sahabe ne diyor? Ben diyor, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettik ki sahih bir hadistir. Bukhari'de aktarıyor. Ve biat ettikleri hususları aktarırken ne diyor? Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen biatta bize dedi ki ve başkalarından bir şey istemeyin. Ve akabinde diyor öyle olurdu ki bizim bir tanemizin elinden kendi elindeki asası düşse deveden iner onu kendi alırdı. Yani başkalarına bir şeye ihtiyaç hissetmemiş olmak. Dolayısıyla bugün nasihatçı ifadesini ben iyilik istiyorum, ben iyilik istiyorum deyip sadece işi düştüğünde birilerini bulanlar Allah aşkına dillerini de kapatsınlar diyoruz. Dillerini de sussunlar. Çünkü onlar zarardan başka bir şey getirmezler. İnsan insana ihtiyacı düşer. Müslümanın da tabii ki Müslümana ihtiyacı düşer. Müslüman da tabii ki Müslümanın ihtiyacını giderir. Ama Müslümanı sadece işi düştüğü zaman bulanlar, Müslümanın halini hatırını sadece işi düştüğü zaman soranlar, Müslümanın telefon numarasını sadece işi düştüğü zaman arayanlar dillerini dahi dolamasınlar. Çünkü onlar zarardan başka bir şey getirmezler. Çünkü emin bir nasihatçı değil. Ve bütün peygamberlerde bu vardır. Nasihatçı da güvenilir olmuş olmak şarttır. Nasihat ettiğin şeyde samimi olman şarttır. Bunlar da nasihatin şartlarından bir tanesidir. Tabii nasihatin şartlarına teker teker gerçekten ben girmiyorum. Çünkü vaktimiz yetmeyecek. Zaten şu anda yaklaşık yarım saate gelmiş. Yani yetmeyeceğini bildiğim için de ben özellikle başlı başına nasihatin şartlarını hazırlamadım. Yani nasihatin kime nasıl yapılacağı, nasihatin hangi şartlarda ne şekilde cereyan etmesi gerektiğini ben bilerek hazırlamadım. Çünkü gerçekten derse sığınmış olması mümkün değildi. Fakat inşallah biz kısa kısa cümleleri anlatmak isteyelim. Arife tarif gerekmez. Siz zaten bildikleriniz tekrar olundan insan dersiniz Allah'ın izniyle. Siz daha fazlasını inşallah çıkartırsınız. Evet üstad, burada Araf suresinin 68. ayetini aldıktan sonra da hadislere geçiyor. Evet, bu anlamda nasihat için söyleyebileceğimiz imkanlardan sadece şunu ekleyebiliriz. Yani bir Müslüman nasihatten anlamıyorsa, nasihat işine gelmiyorsa, nasihat edilmiş olmayı bir utanç vesilesi kılıyorsa, zannediyorsa, kendisine nasihat edilmesini kocaman bir ayıp gibi algılıyorsa, bu durumda nasihattan vazgeçilmeli mi, vazgeçilmemeli mi? Yani burada çok kısa kelimelerle şöyle özetleyebiliriz. Elinizde bir gül parçası varsa, eğer bu gül daha tamamen kurumamışsa, yani bir çeşit topraktan hala verim alma, topraktan hala beslenme ve bir çeşit imkanı zor dahi olsa ama ihtimal içerisinde hala o gülün yeşermiş olması ve gül açma imkanı varsa, o güle toprak sunmaya devam edilmeli. Nasihat edilmeye devam edilmeli. Tabii nasihat kabul etmeyenin işlemiş olduğu cürümle de bağlı. Bunlar çok farklı. Bunlar davetin hikmetlerinden. Zannedersem en sonki derste işlemiştik. Bunu tefsir dersinde işlemiştik. Yani öyle insanlar vardır ki onlardan yüz çevirmek lazım. Öyle insanlar vardır ki onlardan selamı kesmek lazımdır. Yani bunlar davetçinin hikmet gereği takip etmesi gereken karşıdakinin konumuna göre durumlardır. Yani öyle Müslümanlar vardır ki adam gerçekten Müslümandır ama ahlaksızdır. Ahlaksızdır. Nasihat kabul etmez. Yani kendisi kendi başına 10 senede belki faydasına dokunacak bir şey bulur. Onu hemen yaşar. Ama siz belki kendisine günde fayda verecek 10 nasihat bulunursunuz. Ahlaksızdır, almaz. Yani bu anlamda dediğim gibi hala gerçekten yeşerme imkanı olduğu gözetilir. Kuruduktan sonra artık o özellikle nasihatın imani boyutu devresine geçmiştir. Çünkü nasihat Allah için olanı. Bunu da burada açıklayalım. Bir önce ayette okuduğumuz gibi. Allah-u Teala diyor diye o mazeret zayıf olanlar, infak etmeye bir şeye güç yetiremeyenler ve hasta olanlar eğer geride kaldıkları zaman Allah ve Resulü için nasihat ederlerse ne olur? Onlar için bir zorluk yoktur. Dolayısıyla Allah için nasihat etmek bir. Allah için nasihat etmek Allah-u Teala'nın yüceler yücesi olarak üzerinde bulundurmuş olduğu o yüce sıfatlarını ikame adına ve bir kişinin yaratılış gayesi olan Allah'a kulluğu tanıması adına doğrudan Allah'a imana çağırmak. Allah'a imanın gerektirdikleri üzerinde durmak. Allah'a imanın gerektirdiği şekilde yaşayan bir toplumun inşası. Tabii ganimetten geriye kalan beşte birlik humustan bir de Allah için olan var. Değil mi? Yani bir cihatta ganimet elde geçirildiği zaman ne yapılır? Bunun beşte biri Allah'a ve Resulüne'dir. Geriye kalan ne yapılır? Mücahitlere, binekli olandan, bineksiz olanına göre ne yapılır? Taksim edilir. Orada Allah için olanı kimler? Onu açın tefsirlerden bakın. Beni yormayın. Orada Allah için nasihat etmek nedir? Oradan da bir bakış açısı kazanırsınız. Peki Resulü için nedir? Resulüne imanın gerektirdiklerini dikkate almak. Bunları nasihat etmek. İnsanlara bunları iletmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gerçekten onu bir peygamber edinmişcesine ona tabi olmanın ne demek olduğunu haykırmak. Sünnetini ne yapmak? Sünnetini tekrar canlandırmış olmak. Bunlar Resulü için yapılan nasihatler. Ve bir tane daha gelecek, o da müminler için ki o da zaten ilk baştaki innemel müminune ihvetun, şüphesiz ki müminler kardeşler, müminler ancak kardeştirler ayetinden bahsederken dile getirdiğimiz gibi bütün bir müminler için hayrı amaçlamış olmaktır. Her ne var ki müminlere zarar veriyor, ortadan kaldırmaya gayret etmeli. Her ne var ki müminlere fayda verecek, desteklemeye gayret etmeli. Bu iki kesimin arasında kalanlar da var. Onlar da yine mazereti olanlar, onlar da yine gerçekten imkan bulamayanlar. Onlar da zaten Tevbe suresiyle kıyaslayarak ne yaparsınız? Bir önce okuduğumuz ayetlerle Allah'ın izniyle çıkartabilirsiniz. İşte bunun üzerine dediğimiz gibi, eğer ki bir mümin bulunduğu konum gereği nasihat fayda vermiyorsa nasihattan geriye durulmaz. Nasihat edilen toplum ve ortam çok önemli. Yani İmran bin Hüseyin, sahabeden meşhurlarından bir tanesi, bir gün adamın bir tanesi bildiğiniz gibi ne yapar? Bir hadis aktarır. Haya imandandır hadisi. Ve karşıdaki de bu hadisin akabinde hemen eklercesine nedir? Gerçekten der, hayırdan başka bir şey getirmezdir. Ve bir eklemede bulunur. Ben diyor sana peygamberden bir şey bahsediyorum. Sen kalkmışsın sanki bu yetmezmiş gibi hala kendinden bir şeyler hadise ekliyorsun diye. Adamın göğsüne öyle bir vurdu ki sana bir daha dedi hiçbir hadis aktarmayacağım. Hiçbir hadis aktarmayacağım. Ama o öyle bir toplumdu. Yani toplumun içinde bulunmuş olduğu şartlar, cemaatin içinde bulunmuş olduğu şartlar kişilere göre, topluma göre değişir. Bugün peygamberi tanımayan bir insana ben sana peygamberden bahsetmeyeceğim diyemezsiniz ki. Ya da Allah'a iman etmemiş bir insana ben sana Kur'an ayeti okumayacağım diyemezsiniz ki. Hepsi yerine göre. Zaten yerine göre olmasaydı şu anda sizden nasihattan bahseden ben dahi İmran bin Hüseyin'in nasihatine layık olmadığımı Allah biliyor. Yani şu anda nasihat etmesinden öyle bir şey söz konusu olmasaydı sahabeden herhangi bir tanesinin bize 3-5 sefer üst üste hadis aktaracağını ben zaten zannetmiyorum. Tabii içimizden gerçekten iman edip aldığı zaman amel edenler müstesna. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine geçiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam an Ebi Rukayye Temim İbni Evs Eddariyi radiyallahu anhu enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Temim İbni Evs Eddari radiyallahu anh'tan, ki bir kızı varmış mübareğin, o da Rukayye. O yüzden de kızının ismiyle anılmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin son dönemlerinde iman etmiş olan bir sahabe. Yaklaşık kendisine 9 tane hadis aktarılmış. 18 tane hadis aktarılmış. İmam Müslim'in ondan aktarmış olduğu bir hadis var. O da bu. İmam Bukhari kendisine aktarmış değil. Ama 18 tane toplam hadis aktarılmış. Ve Câsiye suresinin 21. ayetini sabaha kadar okuyarak rükuda gözyaşı döken bir sahabedir. Bu sahabe aktarıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eddinun nasiha. Din nasihattır. Yani din nasihattan ibarettir. Din nasihattan başka bir şey değildir. Kulna limen. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, kim için bu nasihat? Ne adına yapılacak? Kal, dedi ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, lillahi, Allah için nasihat etmek, yani Allahu Teala'ya imanı isimlerinde, sıfatlarında, rububiyetinde, uluhiyetinde, her şeyinde Allahu Teala'yı birlemiş olmayı ne yapmak, amaçlamak ve bunun ikamesi için bir çaba sarf etmek, gerek dil ile, gerek el ile, gerek kalp ile ve yine veli kitabihi, ve Allah'ın kitabı için nasihat etmek. Allah'ın kitabı için nasihat etmek de aynı şekilde Kur'an'ın gerektirdiklerini gündeme getirmek. Kur'an'a gereğince iman etmenin ciddiyeti üzerinde durmak. Kur'an'ın insanda gerçekten adeta bir kaynak gibi oluk oluk rahmet sunmuş olmasının çalışmasında bir rol almak. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın korkmuş olduğu اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْشُورًا, benim bu kavmim Kur'an'ı ne yaptılar? Hicret edilmiş bir olgu haline getirdiler. Yani arkalarını attılar, terk ettiler. Dediği durum geldiği an işte ümmetin kaçınılmaz sonu şu anda içinde bulunduğu durumdur. O yüzden tekrar Allah'ın kitabının dirilişi için, tekrar Allah'ın kitabının insanların tek bir gayesi, tek bir kitabı, tek bir ana, bu anlamda ana kaynağı, yani başlıca kaynağı olmuş olması için çaba sarf etmek. Ve li rasulihi ve rasulü için. Dediğimiz gibi Allah'ın Resulü'nün tek bir önder olarak. Muhammed Aleyhisselam peki Allah'ın en sonki elçisidir tabii ki diyerek aslında tabi olunacak başka başka peygamberler edinmiş yalancılar gibi değil. Allah'ın en çok sonki seçmiş olduğu elçi Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir kelimesini, Muhammedur Resulullah kelimesini diline dolamasına rağmen hala ondan başka tabi olduğu, ondan başka uygulamaları sünnet edindiği birçok peygamberler edinen cehalet içerisinde gezenler onlar gibi değil. Tekrar İmam Malik rahimehullah'ın dediği gibi Allah ona rahmet eylesin ki Medine'de Mescid-i Nebevi'de ders yaparken yeryüzünde diyordu sözü alınıp bırakılmayacak hiçbir kimse nedir? Yoktur. Yani yeryüzünde kim varsa görüşü alınır da bırakılır da. Sadece şu kabirde yatan diyordu hariç. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini gösteriyordu. Şu kabirde yatan hariç diyordu. Yani o da insanlardan. Tabii o ve onun gibiler. O da insanlardan. Ama o hariç, o ne derse alınır. Almak imanı şartı çünkü. Ama onun dışında kim varsa görüşü alınır da terk edilirdi. Ama bugün dediğimiz gibi dil olarak Muhammedur Resulullah demesine rağmen bunun altını gizli gizli peygamberlerle doldurmuş olanlara gerçeği aktarmak ya da bu felaketten uzak kalmış olmak, bunun için nasihatta bulunmak. Ve başka kimler için? Veli e'immetil muslimin diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Müminlerin imamları için, yani önderleri için, yani yöneticileri için. Ki ümmetin temel iki referansı Kur'an, sünnet. Kur'an, sünnet. Ve bu Kur'an ve sünnete bağlantılı olarak Allah-u Teala'nın ayetinde bahsetmiş olduğu kimler? Ati'ullaha, bu Allah'ın kitabı. Ve ati'ur rasule, bu Allah'ın sünneti. Ve ulul emri minkum, ve sizden olan emir sahipleri. Gerçi İbn Abbas bu ayeti, İbn Abbas gibi başka alimlerimiz bu ayeti ümmetin hem alimleri hem de yöneticileri itaat edilecekler arasında yer almıştır. Fakat alimlerimizin çoğunluğu burada yöneticileri özellikle kastederler. Çünkü yöneticiler ne yaparlar? Ümmeti dış felaketlere karşı korurlar. Ümmetin dirilişi için, ümmetin ayakta kalışı için en büyük sorumluluğu üzerlerine almış olan kimselerdir. Onlar için nasihatta bulunmak. Yani onlar için hayırda bulunmak. Çünkü bu hayırlar olduğu için emin olun ki ümmet Haccacı zalimi bile yumuşak karşıladı. Yani tekfir etmedi sadece. Zalimliğini bildirdi. Ama o Haccacı zalimin cihat ordusuna bir bakın. Haccacı zalimin kafirlere ne yaptığına bir bakın. Haccacı zalimin İslam'ın fethi için ne gayretler sarf ettiğine bir bakın. Bu Haccacı zalim ha. Yani bütün bu iyilikler, yani İslam'ı toplum, Müslüman bir toplumu genel anlamda küffara karşı dirilten, bu anlamda cihat ordularını hazırlayan, bu şekilde bir takım amellerde bulunan olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, yani namazı terk etmedikleri müddetçe ifadesinde, yani onlar için ne yapmamak? Bir takım hususlarda geri durmak. Yani sırtınıza vursa da diyor diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yine müminlerin önderleri için, ha Ebu Hanife'nin ya da yine özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarının üstlenmiş olduğu bu anlamdaki karşı duruş, o da hayırdır. Çünkü o belki biraz daha basiretliydi. Yani bu başlangıçtaki felaket ileride daha büyük felaketlere yol açacak hususunda daha büyük bir neydi? Kapı açacak diye önden bir engel çabasıydı. İkisi de hayır Allah'ın izniyle. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Veli e'immetil muslimin, Müslümanların önderleri, yöneticiler için ve ammetihim, ve müminlerin, Müslümanların geneli için, tüm Müslümanlar için. Yani en iyi Müslüman bizim Müslüman. En kötü Müslüman falancaların Müslümanı değil. Müslüman madem ki mümin, müminin kardeşi, bu anlamda ayrım yapmış olmuş olması caiz değildir. Hatta tam tersine helakı gerektiren bir unsurdur. Çünkü Allah-u Teala müminler bir iman sarayı yapmış ve o iman sarayının kapısına buradan müminler girer demiş. Ve bu bir ailedir. o ailenin içerisinde, ben bir ailenin içerisinde yok ben erkeğim, kıza zulmetmek durumundayım çünkü kız aşağılıktır diyen, ayrımcılık yapana müsaade edilmez. Ya da kardeş kardeş arasında fitne çıkarana müsaade edilmez. Yani bu şekilde milliyetçiliği doğuracak unsurlarla müminlerin içerisine açmış olmak, ey Kabil, sakın üzülme, seni takip edenler çok diye imza atmaktır. Kabil'in davetine icabet etmiş olmaktır. Halbuki Allah-u Teala bütün bir mümin camiasını ne yapmıştır? Bir birliktelik içerisinde kardeş ilan etmiştir. Zaten namazlarımızda da sürekli ihdina, yani ihdini demiyoruz. İhdini es-sırat-ı-müstakim. Ya Rabbi beni hidayet et demiyoruz. İhdina, bizi hidayet et diyoruz. İyyâke biz sadece sana ne yaparız? Na'budu, kulluk ederiz. E'budu demiyoruz. Kulluk ederim demiyoruz. Nesta'inu diyoruz. Sana sığınırız diyoruz. Esta'inu demiyoruz. Yani sana sığınırım demiyoruz. Yani bir gün çölde yalnız kalsan ya da bir gün dağın tepesine seni atsalar. Aleyküm selam. Tek başına da kılsan böyle diyeceksin. Çünkü sen iman kavramının içerisinde yalnız değilsin ey kulum. Sen bir mümin camianın, bir ümmetin bir ferdisin ve sen bu ümmetsiz yapamazsın, o ümmetten bağımsız olamazsın. O yüzden biz şuurunu yaşayacaksın. Biz şuurunu yaşayacaksın. O yüzden İslam'ı yok etmek isteyenlere bir bakın. İslam'ın bize yerleştirmiş olduğu Allah'ın bir nimeti olarak ümmet kavramı, bir topluluk kavramı. Hatta bu topluluğun bekası için bazen ferdin fedası. Ne gibi? Hırsızlık. Allahu Teala hırsızlık yaptığı zaman bir insan elini niçin kesmiştir? Kesilmesini emretmiştir. Çünkü bütün bir toplumu onu yapacaktır, felakete götürecektir. Öyle bir hastalığı başlatan toplumu felakete götürecek bir temel atmıştır. Baştan engellenmeli. Gül bahçesi içerisinde çıkacak olan bir dikene müsaade edilmez. Çünkü bir tane diken, iki tane diken, üç tane diken 100 metrekarelik gülün içerisinde bir şey değiştirmez. Gül bahçesi dersiniz. 15-20 tane diken çıkarsa eğer o dikenleri kesmezseniz ne olur o dikenler? Çoğalır. Bunu nasihatle de bağlantılı düşünün. Yani nasihat da aynı zamanda mümininde çıkacak olan dikenlerin budanmasından başka bir şey değil. Emri bil maruf nehyi anil münkerden çok da bağımsız bir olay değil nasihat. 15-20 tane olduğu zaman bu dikenler ne dersiniz? Dikenli gül bahçesi. Eğer %50'si diken, ki dikenler artacak, kesmezseniz artacak. %50'si diken, %50'si gül oldu mu? Bu sefer dikenli gül de yetmez. Gül ve diken bahçesi dersiniz. Ha, 70 tanesi, 75 tanesi diken olduğu zaman 25 tanesi gül kalır. Güllü diken bahçesi dersiniz. %100'ü buldun mu da diken bahçesi dersiniz. O yüzden ümmet kavramı içerisinde Allahu Teala toplumu helaka götürecek olan unsurların başını ne yapmıştır? Kesmiştir ki toplum helaka gitmesin. O yüzden bugün İslam bize yerleştirmiş olduğu bu ümmet kavramını ortadan kaldırmak isteyenler ümmet kavramının karşısında hassaten Batı'nın uyguladığı ve bir fert bir topluma istediği ahlaksızlığı bulaştıracak olsa bile ferttir. İstediği gibi yaşayabilir. Çünkü resmi hayat, özel hayat vardır. Resmi hayatta kuzu kuzu uyacaksın, mecbursun, dakikası dakikasına uyacaksın, hepsini yapacaksın. Özel hayatını istediğini yapabilirsin. Hiç kimse sana karışamaz der ve Batı'nın geleceği görüyorsunuz. Batı'nın helaka gidişini görüyorsunuz. Anne, baba, kardeş, akrabalık hiçbir şey kalmış değil. Bunu görüyorsunuz. O yüzden Batı'dan devşirme hükümlerle dirileceklerini zanneden zavallılar İslam'ın ümmet kavramı karşısında vatandaşız kavramını ne yaptılar? Üzerine basa basa kullanıyorlar. Biz ümmet değiliz, vatandaşız diyorlar. Halbuki insanın tarifi nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Toplu halde yaşayan bir varlıktır. Sen hayvan değilsin ki tek başına istediğin gibi istediğin yerlere geçersin. Hayvanlarda bile bu yok. Hayvanlarda bile bu yok. Yani hayvanlarda da böyle bir toplum anlayışı söz konusudur. Kuşlara bakın. Ve bu anlamda dediğimiz gibi müminlerin geneli için hiçbir ayrım yapmaksızın ne yapmak? Nasihat etmek, onların aleyhine olacak olan unsurları ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek, hem söz hem amel. Onların lehine olacak olan uygulamalar için ne yapmak? Hem söz hem amel, çalışma ortaya koymuş olmak. Evet, bir sonraki hadisimiz. İmam Malik'in, yani bu hadisin şerhine baktığımız zaman, özellikle benim şu anda üzerinde durmak istemediğim bazı konularda var, fakat faydalıdır. Ki İmam Malik mesela zamanındaki yöneticilerden ne yapardı? Bir takım hediyeler alırdı. O hediyeleri gerçi kendi şahsına kullanmazdı. Ne yapardı? Öğrencileri için kullanırdı. Çünkü elinde İmam-ı Şafii gibi kimsesiz, daha doğrusu hiçbir imkanı olmayan ilim aşıkları da vardı. Onlara harcardı. Ve neden aldığı, kendisine sorulduğu zaman ne diyordu? Nasıl ki yöneticiler İslam toplumunu dış tehlikelere karşı güçleriyle koruyorlarsa, nasıl askerler İslam toplumunu dış tehlikelere karşı silahlarıyla, kılıçlarıyla, mücadeleleriyle koruyor iseler, alimler de İslam ümmetini felaketlere karşı korurlar. Onlar da şeytanın iç tuzaklarına karşı korurlar. Onlar da ümmeti helaka düşmekten korurlar. O yüzden onlar da birer askerdirler der. Ve bu anlamda, yani müminlerin önderleri için nasihat etmiş olmak babında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini özellikle alimler içinde, ki Allah da biliyor biz alimlerimiz için hakikaten yapıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. İtikatta sakata gitmediği müddetçe tabii ki. Her türlü hatalarla beraber. Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neyidirler? Varisleridirler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve diğer bütün peygamberler, madem ki insanlığı kurtuluşa çağıran öncüler, onlar da nedir? Bu ümmeti tekrar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra diri tutacak olan tek unsur. O yüzden Allah-u Teala bir toplumu helak etmek istediği zaman ne yapar? İlmi ortadan kaldırır. İlmi ortadan kaldırdığı zaman da ilmi çekip almaz. Ne yapar? Alimleri çeker alır. Arkasını zaten hadisi biliyorsunuz. Evet, o bağlamda değerlendiren alimlerimiz de var. Biz bir sonraki hadise geçiyoruz. Meseleden daha fazla dağılmamak için. Ki bir önceki hadis İmam Müslim'in aktarmış olduğu hadisti. Bu hadisimiz inşallah yine Bukhari'nin ve Müslim'in aktarmış olduğu bir hadis. An Cerir İbni Abdullah radiyallahu anhu, Cerir İbni Abdullah radiyallahu anh'tan kâle, dedi ki Cerir İbni Abdullah, bâya'tu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ne yaptım? Biat ettim. Biatı biliyorsunuz. Yani biatı açmaya da gerek yok. Peki ne üzerine biat ettim? Biat etmiş olduğu hususları şöyle birkaç kelimeyle sıralarken Cerir İbni Abdullah diyor ki, ben ala ikamis salah, namazı ikame etmek üzere biat ettim. Yani namazımın hakkını vermek üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettim. Ve itai zekati, zekatı vermek üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettim. Ve üçüncüsü, ve nushi li kulli muslim, her bir Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a etmiş olduğu biatın şartlarında ne var? Nasihat var. Ki nasihat dediğimiz gibi bir Müslümanın gerçekten olmazsa olmazıdır. Çünkü nasihat olmazsa emri bil maruf nehy anil münker olmaz. Emri bil maruf nehy anil münker olmazsa ümmet perişan olur. Çünkü otokontrol mekanizması dumura uğramıştır. Otokontrol mekanizması dumura uğramış olan bir ümmet, ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Artık Allah'ın azabını bekleyin. Benim ümmetimin içerisinde kötülükler aleni olarak yapıldığı zaman ne yapın? Artık ses de çıkartılmazsa. Bugün Müslümanların içerisinde gerçekten üzücüdür. Müslümanların içerisinde, şuurlu olan Müslümanların içerisinde, bakın şuursuz, ismi olarak sadece ben Müslümanım demekten başka İslam'dan hiçbir nasibi olmayanları kastetmiyorum. Şuurlu Müslümanların içerisinde bile emri bil maruf, nehyi anil münkeri şöyle bırakın, nasihat bile söz konusu değil. Nasihat bile edemiyorsunuz. Adamın oğlu için bir şey söyleseniz 40 dereden 1000 türlü sebep getirir. Şöyleydi de, böyleydi de, ya şöyle olmuştu da, böyle olmuştu da. Amcası için bir şey söylesiniz, ya bildiğiniz gibi değil. Öyle bahane ortaya koyar ki söylediğinizde pişman olursunuz. Ya neredeyse ya hata ettim, ben gerçekten öyle bilmiyordum diyeceksiniz. Özür dilemeniz gelir ya. Yani yüzüne edemeyeceğiniz başka bir olay. Yani bunu da yapamazsınız. Allah ve Resulü hiçbir alakası kalmamış olanlara bile dil uzatacak olsanız akrabası mı? Laf dokundurmaz yani. Vardır onun bir şeyi. Nasihatta bile tökezleyen ümmet, emri bil maruf nehyani münker nereye? Tabi biz gördüğümüz kadarıyla konuşuyoruz. Yoksa Müslümanlar böyle perişan bir durumda demiyoruz. Böyle olmayan Müslümanlar tabii ki çok. Tabii ki çok. Allah-u Teala bizi onlara, onları bize kavuştursun. Ve her bir Müslüman için nasihat etmek. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu kardeşler? Gördüğünüz ve görmediğiniz Müslümana selam verin. Değil mi? Bir hadiste. Gördüğünüz ve görmediğiniz demişim. Tanıdığınız ve tanımadığınız. Tanıdığınız ve tanımadığınız kimselere selam verin. Niye? Ya tanıdığıma zaten veririm de. Tanımadığıma niye? Selam huzur dilemektir. Yolda gezdiğimiz bir kimseye selam vereceksek onunla hemen selam verivermez tanışacak değiliz. Selamun aleyküm. Yani bir sokakta 100 kişiyle karşılaştığımız zaman eğer onlara selam vereceksek onlara oturup tanışmak zorunda değiliz. Fakat selam selamet dilemektir. Çünkü Allahu Teala es-selam olandır, değil mi? Yani selamet kaynağı, kendisi selam olan, selamet veren, insanları selamete ileten, selamet bağışlayan. O yüzden selam bir kimsenin aynı zamanda karşıdaki için neyidir? Hayır isteğidir. O yüzden selamla kızgınlık bir arada olmaz. Hiç hanımınıza küstüğünüz zaman kızgın selam verebilir misiniz? Ya selam vermezsiniz ya da selam verirseniz kızgınlık bitmiş demektir. Öyle değil mi? Ya selamun aleyküm. Olmuyor ki. Yani selamun aleykümle kızamıyorsunuz ki. Değil mi? Yani selam vermeden de giremeyeceğinize göre. Gerçi çocuklar oldu mu fena değil. Çocuklara selam verirsiniz. Selam vermiş de olursunuz. Ama eğer selam alacak çocuk da yoksa mecbur selam da vereceğim. Yani selam bu anlamda huzurdur. Huzur vermektir. Huzur istemektir. Huzur dilemektir. Karşıdakine aynı zamanda ey mümin bak ben senin hayrını istiyorum. Sen zarar görecek değilsin. Ben sana zarar düşünen bir insan değilim diye böyle bir huzurlu havanın dile dolanmış olmasıdır. Çünkü dediğimiz gibi nasihat dilden sonra da nedir? Amele geçer. Dilden sonra da amele geçer. İşte bu anlamda bütün Müslümanlar için ne yapmış olmak? Nasihat dilemiş olmak. Evet geldik. Mümin mümine nasıl nasihat eder? Gerçekten iman etmiş bir kimse nasihattan uzak kalabilir mi? En sonki hadisimiz inşallah bu. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace aktarıyor. An Enes radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Enes radiyallahu anh'tan ve o da Allah'ın nebisi aleyhissalatu vesselam'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki La yu'minu ahadukum sizden bir kimse iman etmiş olamaz. Hatta ta'k ne yapacak? Şunu yerine getirecek. Yani bir şartla karşı karşıyayız. İmandan kaynaklanan bir uygulama, iman adına ortaya çıkan bir uygulama ve imanın gerektirdiği imanla olmaması durumunda imanı güzelleştirmekten aciz kalan bir insanı ortaya çıkaran unsur. Ne diyor? Hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Meşhur bildiğiniz. Ta ki kardeşi için, kendisi için istemiş olduğu şeyi kardeşi için istemedikçe. İşte bu İyyâke na'budu'daki biz şuurudur. İyyâke nesta'in'deki biz şuurudur. Diğer dualara bakın. Diğer dualarda da aynıdır Kur'an'daki. Çoğunda hep biz zamiri geçer. Ya Rabbi bizden önce bizim müminler arasında herhangi bir kin bırakma. Bizden önceki müminleri de bağışla. Bizim mağfiretine düçar kıl. Hep müminler için hayır istemek. Yani küfre girmemiş her bir mümin için hayır murad etmek, hayır dilemek. Ve bir Müslüman kendisi için istemiş olduğu bir şeyi eğer kardeşi için isteyemiyorsa imanı bu anlamda gerçekten yeşermiş değildir. Küfre girmiş demeyiz. Yani küfre girmiş değildir. Yani imansız değildir. Ne gibi? Yani abdest alırken mesela kulaklarınızı meshetmek olayı. Neden meshederiz? Yine çünkü kulaklar nedir? Baştandır. İnsanın başındandır. Evet, kulaklar insanın başındandır, o yüzden meshederiz. Ama nasıl olsa baştan olduğuna göre ben saçımın çıkmış olduğu bölümü meshetmeyeyim, sadece kulaklarımı meshedeyim derse abdest geçer mi? Abdest bozulur mu? Olur mu? Olmaz. Evet, baştan ama olmaz. Dolayısıyla bu imanlı olursa çok güzel olur. Çünkü kalpte yeşermiş olur. Çünkü iman meyvesini vermiş olur. İman meyvesini vermiş olur. O yüzden kendisi için istediği şeyi bir mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Yani nasıl örnek vereyim? Gerçekten zorlanıyorum. Çünkü vereceğim örneklerden kendim bağımsız olmayacağım. Yani vereceğim örneklerden kendim bağımsız olmayacağım. Kendimin bağımsız olduğu, yani rahatlıkla verebileceğim örneklerden birileri bağımsız olmayacak. O yüzden örnek vermeyeyim ben. Ama siz gerçekten bir düşünün. Alışınızda, verişinizde, kazanışınızda, hediyenizde, ziyaretinizde, ne oyunuz olursa olsun, kendiniz için istediğinizi gerçekten mümin kardeşiniz için istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ki bir müminin bir mümin için istemiş olması onun nasihatini gerektirmez mi? Yani ben kendime bir zarar dokundurmamak için ne yaparım? Elimden geleni yapmam mı? Elimden geleni tabii ki yaparım. Öyleyse seni kendimden önde tutacaksam tabii ki demek ki sana nasihat edeceğim. Kendi kendime nasıl ki düşünüyorsam şunu şunu yaparsam arkadaş benim başıma şundan gelmez. Şunu şunu yaparsam ayağımı sağlama almış olurum. Şunu şunu yaparsam sıkıntıya düşmem. Şu şu şu tür belalardan emin olurum. Falanca mı? Aman. Değil. Aman dersen onu kendin yani iman yeşermiş değildir. İman tam olgunluğa ermiş değildir. Düşündüğün zaman da yani gerçekten onu kendin için istediğin için istediğini onun için de istiyorsan o zaman da ne olacak? O zaman da kendi kafanda düşünmüş olduğun o safhayı kardeşlerine nasihatle telafi edeceksin. Ona yapma diyeceksin. Şöyle etme, şöyle yapma. Şunu yaparsan perişan olursun. Seni perişanlığa götürür. Bak pişman olursun. Zarara düşersin. Yani demek ki bir Müslümanın bir Müslümanın nasihatı onun kötülüğünü istemek için değilmiş. Bunu da kavramak lazım. Yani bir Müslüman bir Müslümana bir şeyde nasihatta bulunuyorsa hemen benim kötülüğümü isteyen ya da ayağımın altını kazmak isteyen bir hain gibi de değerlendirmeyin. Böyle olduğu zaman nasihata kapanırsınız. Nasihata kapandığınız zaman teşekkür edemezsiniz. Teşekkür edemediğiniz zaman kula şükretmeyen, kula teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür edemez diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu anlamda hiç budanmaya müsait değilim diyen Allah korusun. Duvara dayanmış bir kütük gibi olup çıkıverir. Demek ki mümin mümin için ne yapacak? Kendisi isteyecek ve bu da nasihattır. O yüzden madem ki ben başka bir mümin için Başka bir mümin için, kendim için istediğim bir şeyi istiyorsam, iman tadını almıştır. Bunu da ispat etmeli. Yani bir takım insanlar görürsünüz. Gerçekten kendileri nasihata tamamen kapalıdırlar. Nasihata tamamen kapalıdırlar. Nasihat etmedik adam da bırakmazlar. Yani kendisi nasihata tamamen kapalı. Kimse kendisine akıl veremez. Ama kendisinden nasihat etmediği adam kalmaz. Bunu siz gerçekten nasihatçi olduğuna, emin bir nasihatçi olduğuna kanaat getirir misiniz? Ya da ne kadar getirebilirsiniz? Yani birileri de kalkıp sakın başkalarına olan kinlerini, başkalarına olan içlerindeki nefreti nasihat gibi güzel bir örtüyle örtmeye kalkmasın. Böyle olanlar da olur. Ama mümin odur ki ne yapar? Kendisi için istediğini kardeşi için de ister ve bu nedenle dolayı nasihat eder. Nasihattan sonra emri bir maruf nehy anil münkeri gelir ve müminler yeryüzünde Allah'ın kitabıyla nurlu gezenler olur. Ondan sonra da kalkarlar mahşer günü ne derler? Nurları onların sağlarından, önlerinden gider. Ne derler? Rabbena etmim lena nurana. Ya Rabbi şu nurumuzu bir tam kıl. Yani her tarafımız bir nur olsun. Derler. Allah da onların her taraflarını bir nurlu kılar. Orada münafıkları, kafirleri, müminlere ne derler? Nektebis bin nurikim. Az bu tarafa doğru gelin, biraz verin de biz de şu nurunuzdan bir parça alalım derler. Siz dünyada almadınız ki. Biz size söyledik. Şunu yapmayın demedik mi? Allah'a şöyle kulluk edin diye nasihat etmedik mi? Resulüne şöyle itaat edin diye nasihat etmedik mi? Haramlardan şöyle kaçının, sizi helaka götürecek şeyleri, şunları yapmayın demedik mi? Şunlar güzeldir, bunları yapın demedik mi? Dedik. E siz orada ne yaptınız? Kulak ardı yapmadınız mı? Surat ekşitmediniz mi? O zaman kusura bakmayın. Bugün yok. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Evet, Allah-u Teala bizi hakkıyla nasihat eden ve hakkıyla nasihat etmesinden önce hakkıyla nasihat alan, emri bil maruf nehy anil münker çerçevesinde hem söz hem amel hem de kalp bakımından güzelleşmiş müminlerden kılsın. Allah sizlerden razı olsun ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.